Devam ediyoruz. Hatırlarsanız Riyadu Salihin adlı kitabımızın yöneticiler ve yöneticilik bahsinde kalmıştık. Bunlarla ilgili hususlarda hadisleri okumuştuk. En son Bab-ı Vücubi Ta'ati Gulatil Umur. Yöneticilere itaatin vacip olduğu fi gayri masiye. Günah olmayan konularda, masiyet olmayan hususlarda itaat etmenin vücubiyeti, farzlılığı ve tahrimu taatihim fil ma'siye. Allah'a isyan olan, Allahu Teala'nın haram kıldığı şeylerde onlara itaat etmenin de haram olduğu bahsini işlemiştik. Burada birçok hadisleri sizlere zikretmiş, ilim ehlinden nakiller yapmıştık. İlim ehlinin bu konudaki konumunu, ilim ehlinin bu konudaki sözlerini, ehli sünnet vel cemaatin bu konudaki hususunu, itikadi hususlarını zikretmiştik. Demiştik ki yöneticilere nasihat edilirken dikkat edilmesi gereken neler vardır? Bazı hususlar vardır. Bunlardan bir tanesi de nasihatın aleni olmamasıdır. Bu konuyla alakalı temel olan, esas olan delilin aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözü olduğunu beyan etmiştik. Men erade en yansaha li sultanin bi emrin fela yubdi lehu alaniye. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, Şeyh Albani rahimahullah'ın da sahih olarak gördüğü bu hadiste. İbn Ebi Asım sünnede rivayet ediyor bu hadisi. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, kim diyor sultana, yöneticiye bir hususta nasihat etmek isterse, fela yubdi lehu alaniye. Ona bu nasihatini ne yapmasın? Aleni olarak insanların arasında yapmasın. وَلَاكِنْ لِيَأْخُذَ وَيَوْتَ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ Ne yapsın? Nasihat etmek isteyen kimse. Onun elinden tutsun, bir kenara çekilsin. فَيَخْلُوا بِهِ Baş başa kalsın. فَاِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ Aleyküm selam. وَاِلَّا Diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam, şayet Aleykümselam ve berekatuh. Nasihati kabul ederse bu yönetici nasihatin yerini bulmuş olur. Nasihat yerini bulmuş olur. Yapmış olunan emri, yaptığın emri bil maruf yahut da nehyanil münker bu şekilde yerini bulmuş olur. Ve illa şayet yapmış olduğun nasihat, beyan etmiş olduğun hak kabul edilmez ise o yönetici tarafından, diyor ki aleyhissalatü vesselam, kâne kad eddellezî aleyhi lehu. Böylece nasihat sahibi üzerine düşeni ne yapmıştır? Yapmıştır, gerçekleşmiştir. Gerçekleştirmiştir. Bizler de bu hususta dikkat edeceğiz. Meclislerde, oturumlarımızda yöneticilerle alakalı aleni konuşmaktansa, yapabiliyorsa kimsenin kalkıp gidip ne yapması? Nasihat etmesi. Bu konuda yöneticileri, görevlileri, valileri, müdürleri ne yapması gerekiyor kişinin? Uyarması gerekiyor Allah için. Bu da bizim üzerimize düşen bir sorumluluk. Bugünkü bahsimiz Babun nehyi an sualil imara. Yöneticilik talebinde bulunmanın yasaklanması. Yani bir insanın başkan olmak için, yönetici olmak için, bir yere vali olmak için talep etmesi, bu istekte bulunmasının yasaklanması bahsi. Yani evet, bugünkü yeryüzündeki sistemlerde, yönetimlerde ne var? İnsanlar kendilerini halka arz ediyorlar. Ne için? Bir koltuğu talep etmek için. O talebin, o koltuğun peşinde koşarak oraya gelmek için böyle bir istekte bulunuyorlar. İnsanlar da bu beşeri sistemlerde gidiyorlar. Eşit olarak kendilerinin oylarıyla, kafirin, kadının, erkeğin, çoluğun, çocuğun oyuyla, herkesin oyları eşit bir şekilde bir oy kullanıyorlar ve bu şekilde ne yapıyorlar? Yöneticilerini seçiyorlar. Ama İslam dininin, Allah-u Teala'nın yeryüzüne göndermiş olduğu dinin yöneticilerin seçilmesindeki belirlemiş olduğu yöntem daha farklı. Geçen derslerde buna değinmiştik. Mesela bu hadislerde de göreceğiz ki yönetici olmak isteyen kişi ne yapmayacak? Talip olmayacak. İstemeyecek orayı. İmam-ı Nevevi rahimahullah ancak tabi burada bapta da söylediği üzere eğer ne varsa bir ihtiyaç varsa yahut taayyün ediyorsa o kişiye gerçekten orada bulunması gerekliyse, zaruret varsa, ihtiyaç varsa kendinin o konuda bunu bırakması halinde bir bozgunculuk, bir fesat olacaksa bu müstesna. Ama asıl olan kişi ne yapamaz? Yönetici olma talebinde bulunamaz. İmam-ı Nevevi rahimahullah Kasas suresindeki 83. ayeti zikrederek bu konuya başlıyor. Diyor ki Allah-u Teala تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَالُهَا لِلَّذ۪ينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. Bizler ahiret yurdunu kimler için tahsis ettik? لِلَّذ۪ينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ. Yeryüzünde uluv, büyüklük, kibir, yükseklik, İnsanlara yukarıdan bakmayı talep etmeyenler için. وَلَا فَسَادَا bozgunculuk istemeyenler için. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ güzel sonuç muttaki olan, takva sahibi olan kimseleredir. Burada ilk hadis olarak Ebu Sa'id Abdurrahman İbn Semura radıyallahu anh'un rivayet etmiş olduğu hadisi naklediyor İmam-ı Nevevi rahimahullah. Diyor ki Ebu Sa'id radıyallahu anh قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن ابن سمرة أي عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة emirlik talebinde bulunma, bunun ardına düşme, isteme. فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. Sana emirlik sen istemeden gelinip verilirse getirildi, sana bir görev tevdi edildi. Dedi ki ya sen güvenilir bir adamsın, hesabı kitabı da iyi biliyorsun, dürüst bir adamsın, gel şuranın maliye işlerini sen yönet dendi. Bunda bir beysi yok. Ve diyor ki aleyhissalatü vesselam in u'titaha an gayri mes'ele, istemeden sana bu görev getirilip verilirse u'inte aleyha, bu konuda sana ne olur? Yardım olunur. Allah tarafından sürekli destek olunursun. Sürekli yardım bulursun. وَاِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ şayet ardına düşer de bunun peşinde koşarsan, istersen bu yöneticiliği وُكِلْتَ اِلَيْهَا onunla baş başa bırakılırsın. Yani Allah'tan bir destek, Allah-u Teala'dan bir yardım senin için yoktur. Şimdi gerçekten bakın adamın yönetimde bulunduğu süre zarfı içinde en zirvede olduğu zamana bakın. İnsanların, gazetelerin, medyanın, herkesin onun hakkında konuştuğunu düşünün. Ama öyle bir süre geliyor ki yani o görevden bittikten sonra, o görevden ayrıldıktan sonra artık unutulmuş, bir kenara çekilmiş, tek başına kalmış, yalnız kalmış. Görevi süresince de Allah-u Teala'dan yardıma mazhar olmamış insanlar olduğunu görüyorsunuz birçok. Bu yöneticiliğin peşinde koşan tiplerin. İşte Aleyhisselatü Vesselam da bu sahabeye diyor ki şayet sen isteğin üzerine bunun ardına düşerek, peşine düşerek bu görevi, bu koltuğu arzulayarak gidersen, buraya oturursan diyor vukilte ileyha, koltukla baş başa kalırsın. Sana yardım olunmaz. Ve izâ halefte alâ yeminin feraayte gayreha hayran minhâ فَأْتِ الَّذ۪ي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَم۪ينِكَ diyor ki aleyhissalatü vesselam. Şayet diyor bir yemin, bir konuda yemin edersen, bir şey yapmak için ya da yapmamak için. فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ve yemin ettiğin şeyin dışında kalan o konu, o husus, yapmak istemediğin ya da yapmak istediğin şeyin dışındaki o husus, daha hayırlı ise ne yap diyor? فَأْتِ الَّذ۪ي هُوَ خَيْرٍ Hayır olarak gördüğün şeyi yap. Yemin etsen bile yapmamaya. Baktın ki ne hayırlı o iş. Diyor ki aleyhissalatü vesselam o hayırlı olanı yap. Peki yeminin ne olacak? وَكَفِّرْ عَنْ يَم۪ينِكْ Ve yapmış olduğun yemini bozduğun için daha hayırlı bir şey gördün, daha hayırlı bir şey meydana geldi. Yemin ettiğin şeyin aksinde, dışında. O zaman ne yapacaksın? Yeminini kefaretle örteceksin. Tabii kefaret yemini bozmadan önce de ödenebilir. Yemini bozduktan sonra da ödenebilir. İlla yemini bozmayı beklemene gerek yok. İkinci hadis Ebu Zer radıyallahu anh, Ebu Zer el-Gıfari diyor ki aleyhissalatü vesselam kâle li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Zer el-Gıfari diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Bana dedi ki ya Ebu Zer, bakın aleyhissalatü vesselamın sevdiği ashabından olan Ebu Zer'e diyor ki inni erâke zayife, ben seni zayıf olarak görüyorum. Nedir buradaki zafiyet? Yani yöneticilik, valilik, emirlik, sorumluluk isteyen, yük isteyen bir şeydir. Bu yükü herkes ne yapamaz? Kaldıramaz. Diyor ki senin de bu yükü kaldırma konusunda seni zayıf olarak görüyorum ey Ebu Zer. Ve inni uhibbu leke ma uhibbu li nefsi. Diyor ki kendim için istediğimi senin için de istiyorum ey Ebu Zer. Bulaşma diyor yani. La te'merenne ala thneyni ve la tevelleyenne ma le yetim. İki kişi de olsa onların başına geçme diyor. Yani iki kişi de olsa onların başına geçme. Bunun peşinde koşma. Bunu arzulama. Yani bu sorumluluk. Sen ne yapıyorsun? 100 milyonun, 80 milyonun, 90 milyonun sorumluluğuna geçiyorsun. Bu çok büyük bir mesuliyet Allah katında. Şayet gerçekten işinde koşmadan, onu arzulamadan sana getirilip veriliyorsa bil ki Allah sana yardım edecektir zaten. Allah'ın istediği şekilde hükmediyorsan. Ama o şekilde değilse bakarsın ki her şey tepetaklak olmuş, her şey senin istediğin gibi gözükse de sonuçlanmamış. Yahut üzerinde bulunduğun, seyrettiğin, güzelce gördüğün şeylerin hepsi Allah katında ahirette hesap vereceğin şeyler. Kıyamet günü tek tek hesaba çekileceğin şeyler. Onun için yöneticilik hususu öyle çok da istenilen, peşinden koşunulan, arzulanan bir husus değil. Bugün insanlar değil mi? Hep bunun hayalini kuruyorlar. Yarışıyorlar. Falanca yere belediye başkanı olmak için. Değil mi? Bile. Hatta mahalleye muhtar olmak için bile. Halbuki ya bunun sorumluluğu çok büyük Allah katında. وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَا لَيَت۪يمٍ İtimin malına da ne yapma? Üstlenme. Bunun da hakkı, hukuku nicedir. Yine Ebu Zer Gıfari'den rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ diyor ki Ebu Zer ey Allah'ın Resulü dedim ki diyor ey Allah'ın Resulü أَلَا تَسْتَعْمِلُونِي Ebu Zer Gıfari Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan bir görev istiyor. Bir yere beni de ata. Bir yere beni de gönder. Aleyhissalatü vesselam bunu söyleyince Peygamber aleyhissalatü vesselam Ebu Zer'e diyor ki Ebu Zer'e önce فَضَرَبَ بِيَدْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ Ebu Zer'in omzuna vuruyor. Ebu Zer Gıfari'nin radıyallahu anh omzuna vuruyor ve diyor ki Ya Ebu Zer inneke zayıf. Sen zayıfsın. Herkes buna katlanamaz. Yani bu yöneticilik dediğin şey yükleri, sorumlulukları çok büyük. Sen diyor zayıfsın. Ve inneha emane. Bu yöneticilik dediğin şey öyle oturup koltuğa hükmetmek, imza atmak, onu yapmak değil. Emanettir diyor. Yani çok büyük bir sorumluluk. Belki çok şaşalı gözükebilir dışarıdan bakanlara değil mi? Şimdi bile bakın. Yani bir yerden geçiyorsunuz. Değil mi? Oradan böyle o bölgenin başkanı, belediye başkanı, valisi neyse. Özel konvoylarla gidiyorlar, değil mi? Kameralar peşlerinde, özel korumalar falan. Dışarıdan bakanlar bunu çok şey olarak görebiliyor. Böyle albenili hayallerine girebiliyor. Ben de şöyle olsaydım. Halbuki Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ebu Zer Gıfari. Ben diyor kendim için istediğim senin için de isterim. Sen diyor bunu bırak. Ve innehâ yevmel kıyameti hizyun ve nedâme. Diyor ki yöneticilik kıyamet günü nedir? Pişmanlıktır. Ve insanın karşısına çıkacak hüsrandır. İlla men ahazaha bi hakkiha. Ama kim de bunu hakkıyla alırsa, kendisine getirilip verilirse, bu eddellezi aleyhi fiha ve üzerine düşenleri yaparak görevini eda ederse, bunlar hariç, bunlar müstesna, nedir yöneticilerin durumu? Pişmanlıktır ve hüsrandır. Yani Ebu Zer Gıfari aleyhissalatü vesselam frenliyor. Diyor sen diyor, atamıyor onu. Evet. Ebu Hurayra hadisi, son hadis bu baptaki. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal innekum setahrisun alel imara. Diyor ki aleyhissalatü vesselam ey diyor insanlar sizler emirlik hususunda çok ne olacaksınız? Talip olacaksınız. Çok hırslı olacaksınız. Çok isteyeceksiniz bunu diyor. Ama diyor aleyhissalatü vesselam ve setekunu nedameten yevmel kıyame. Bu isteğiniz, sizin bu emirlik ardına koştuğunuz bu gayretlerin hepsi kıyamet günü ne olacak diyor? Nedamet. Ne demek nedamet? Pişmanlık olacak diyor. Bu hadiste İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis. Evet, bu hadisten de görüyoruz ki bugün bu ümmette Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetini görüyoruz. Mucize yani bir şeyden bahsediyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve bu gerçekten gerçekleşmiş durumda öyle değil mi? Yani her 5 senede bunu yaşıyoruz değil mi? Milyonlarca insan çıkıp ne talep ediyor? Adaylık talep ediyor, başkanlık talep ediyor. Halbuki İslam'da şey bu değil. Yönetim şekli bu değil yani. Çünkü istikrar ister. İnsanların hayat biçimleri, yaşam biçimleri ne ister? İstikrar ister. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.